żeby być sprawiedliwym, nie zaprezentuję dzisiaj tylko utworów zespołów, które walczą z konserwatywną, białą, religijną Ameryką, bo są też i tacy, którzy ją aktywnie wspierają, którzy ją symbolizują wręcz. Ted Anangenta tutaj dzisiaj nie zaprezentuje, on już w tej audycji się pojawił i chyba na razie wystarczy, ale zaprezentuje kogoś innego, kto, no muszę przyznać, że kiedyś przypadkiem widziałem go na koncercie na jednym z festiwali i trochę mi nawet wstyd przyznać się publicznie, jak bardzo mi się to podobało, bo to był absolutnie fantastyczny koncert rock'n'rollowy. I postać, która była na scenie razem z tą właśnie bardzo amerykańską, kowbojską wręcz aurą, ta muzyka, która miesza tradycyjnego rock'n'rolla, country, rap i metal, to robiło fantastyczne wrażenie na żywo. Człowiek nazywa się Kid Rock, jest redneckiem wcielonym i tak jak mówię, kiedy puszczam to sobie w domu, czuję pewne zakłopotanie, ale na żywo to naprawdę jest porywające i nie dziwię się, że taki Kid Rock porywa tłumy i nie dziwię się też, że z tymi treściami się potem tłumy utożsamiają. America. We the people, come on, let's go, Brandon. We the people, you come on, let's go, Brandon. We the people, you come on, let's go, Brandon. to był element humorystyczny, a teraz będzie zupełnie poważnie. John Schaeffer, aresztowany 6 stycznia 2021 roku, był jednym z tych, co wdarli się do Kapitolu po zwycięstwie Joe Bidena w wyborach, po pokonaniu Donalda Trumpa. Gitarzysta zespołu Iced Earth, zawsze zainteresowany amerykańską historią i bardzo ciekawie o niej opowiadający w wywiadach, bo miałem okazję dwukrotnie z nim rozmawiać. Zawsze zdeklarowany patriota, a jednocześnie człowiek, który sprawiał wrażenie właśnie nie oszołoma, nie wariata, tylko człowieka, który jest wierny pewnym wartościom, człowieka prawego, bardzo, bardzo zdecydowanie kroczącego pewną ścieżką przez życie, ścieżką właściwie odziedziczoną w swoim rodzie. Jestem przekonany, że John sądził, że robił dobrze, że tak trzeba, że walczy po dobrej stronie. No ale dlaczego tak myślał, to już jest pytanie do psychologów społecznych, politologów, pewnie już też historyków, i oni zresztą nad tym się głowią, nad tym, co właściwie się tam w Ameryce wydarzyło i jakie będą tego długofalowe konsekwencje, bo to przecież nie był incydent, który mamy już za sobą i którego echa nijak nie będą Ameryki i nas też pewnie, no bo właściwie Ameryka wpływa, to co się dzieje w Ameryce wpływa znacząco na cały zachodni świat, to też będzie nas dotyczyć. Samotna matka jest zmęczona i cierpi, jest zniewolona, żyje w chaosie. Bezdomny miał wszystko, a teraz nie ma nic. Jego duch jest załamany niesprawiedliwością. To dużo wcześniejsza niż to, co się działo w 2021 roku, kompozycja Iced Earth. Jedna z takich diagnoz zawartych w tekstach zespołu. Utwór nazywa się Anthem, czyli hymn. Diagnoza pesymistyczna, a recepta? Cieszmy się życiem, zjednoczmy się, odzyskajmy godność i będzie nam razem na tej ziemi dobrze. Mówię to bez ironii. Właściwie to współczuję Johnowi i współczuję nam wszystkim, że żyjemy w tak pokręconych czasach. Iced Earth Anthem. A teraz utwór zespołu w Polsce kochanego i podziwianego przez fanów ekstremalnego metalu i założę się, że większość z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten zespół miewał też teksty, właściwie całą płytę, bardzo mocno i przytomnie zaangażowaną społecznie, opowiadającą o współczesnej im wtedy Ameryce, a nie jak na płytach wcześniejszych o zombie i tego typu postaciach, czy nie pewnych zagadnieniach filozoficznych, bardziej abstrakcyjnych, co pojawiło się później. Zespół Death, album Spiritual Healing i utwór Altering the Future, gdzie chociażby pojawiają się echa amerykańskiego, bardzo politycznego i doskonale my to tutaj też znamy, sporu o dostępność aborcji. Przed nami ciekawostka, jak na amerykański metal, jak na metal w ogóle, jak na black metal, to już nawet nie chcę mówić, na zespół Panopticon, który na swojej piątej płycie zatytułowanej Kentucky opowiedział historię górnictwa węgla kamiennego w stanie Kentucky właśnie, który jest takim górniczym stanem i wpływu tego górnictwa zarówno na życie społeczne mieszkańców stanu, jak i na środowisko. Na okładce albumu mamy z jednej strony, co dla black metalu typowe, jakiś piękny, ale surowy i mroczny krajobraz, lasy, góry. I na to nałożony jest taki półprzezroczysty portret spracowanego górnika. Przedziwny, fantastyczny album, który łączy z jednej strony muzykę Apalachów, stare właśnie pieśni folkowe, pieśni górnicze, muzykę bluegrass i country z absolutnie czystej wody, jadowitym, wściekłym black metalem. Żeby poczuć to, jak ta płyta działa, jak jest skonstruowana, pozwolę sobie puścić po sobie dwa utwory i dokładnie tak, jak one następują po sobie na tej płycie, więc proszę Państwa, to nie jest pomyłka, to jest jedna płyta, to jest jedna opowieść. Najpierw Come All Ye Coal Miners, a następnie Black Suit and Red Blood. Come all you coal miners, whoever you may be. Listen to a story that I'll relate to thee. My name is nothing extreme, but the truth you all tell. For that is all they pay. commodity business. Every penny that they have to spend for safety, for wages, for health care, or anything like that is money that they see coming directly out of their pocket. And, you know, the history of coal mining is very clear on this. There's no, it's not a subtle thing. You know, this is an industry that views workers as disposable and views the landscape as disposable. And it's all about getting the coal out of the ground as quickly and as cheaply as possible. $0.06 to $0.08 an hour. So we got big concessions today. That wouldn't mean to us, our paycheck at that period. Well, this was my first lesson, that if you stuck to your senses, stuck to your organization, and stuck together in solidarity, you could defeat them. Besides that, I learned that the politicians worked with the coal companies. I found out that the union officials were working with the coal companies. I also found out that the Catholic hierarchy was working with the coal officials. Here was a combination of the whole thing, see, that you had to pump up against the whole combination. When the coal and iron priests would find out who was trying to instigate a union, well, they'd accuse them. The miners, they didn't know. The only way they could fight back was to abuse them. They didn't want them at all. So they began to use them violently in retaliation of their police brutality. I'm ready to die, are you? Na początku dzisiejszej audycji wspomniałem zespół Wayfarer i właśnie jego teraz posłuchamy. Niewiele widziałem na Mystic Festiwalu w tym roku, ale ten koncert bardzo chciałem zobaczyć. Na ten koncert udało mi się dotrzeć, zobaczyć go w całości i był absolutnie fantastyczny, chyba nawet lepszy niż się spodziewałem. Również dlatego był tak dobry, że Wayfarer łączy dwie narracje, które kocham, a które wcześniej wydawały mi się właściwie nie do połączenia. Dwie narracje i przy okazji dwie estetyki muzyczne. Pierwsza z nich to skandynawski black metal z całym dobrodziejstwem inwentarza. Oczywiście skandynawski to on kiedyś był, teraz został przefiltrowany przez już ich jankeską wrażliwość. A druga ta narracja to mit, czy w przypadku Wayfarer raczej demitologizacja dzikiego zachodu. I tego historycznego, który znamy z westernów, i tego współczesnego. A muzycznie, konsekwentnie, bardzo black metalowo, trochę country and western i jeszcze odrobina starego Opeth dla równowagi. Nie można tego nie lubić. This is Shane McCarthy from Wayfarer and you are listening to Polish Radio 3 Trojka. tuż przed wejściem zespołu na scenę udało mi się na chwilę porozmawiać z Shinem McCarthy'm, czyli liderem Wayfarer, i zacząłem od pytania o utwór, którego przed chwilą wysłuchaliśmy i, jak się później okazało, którym grupa zakończyła swój koncert. Zapytałem, czy ta fałszywa konstelacja to gwiazdy z amerykańskiego sztandaru. It does, yeah. I think there's some allusion to that in the lyrics. Tak, w tekście nawiązujemy do flagi. Kontemplujemy śmierć amerykańskiego snu. Przesłanie American Gothic brzmi: ten sen nie żyje i może nawet nigdy nie żył. False Constellation kończy i podsumowuje płytę. Opowiada o upadłych ideach całego narodu. Flaga jest tego dobrym symbolem. Failed ideals of the nation as a whole, and the flag is good symbology for that. I think it's kind of just the more, you know, abstract idea of the land of opportunity, where it's like, oh, we've, you know, found. Chodzi o abstrakcyjną ideę krainy możliwości, na której zbudowano nowy świat i nowy naród. Wciąż nam się wmawia w dzieciństwie, że każdy może żyć tak, jak pragnie. To nie tylko amerykański problem, nie tylko w Ameryce próba zbliżenia się do ideału skazana jest na porażkę. Wiele krajów się z tym boryka. Ale to właśnie nasz naród podbił wiele innych, by zbudować ten mit, a teraz zajmuje się jego sprzedażą. Mimo że życie tutaj niezupełnie przypomina ten mit. Zajmujemy się przede wszystkim amerykańskim zachodem, bo stąd pochodzimy, tym się interesujemy i o tym chcemy opowiadać. Ale to problemy stare jak świat. Ludzie bogaci, którzy mają władzę, zawsze będą mogli osiągać swoje cele. Ale jeśli wierzysz w mit, który zapewnia cię, że i ty możesz mieć takie życie, muszę cię rozczarować. Dla większości ludzi to jest poza zasięgiem. The classic human issue of there are people who have power, have wealth, and they will always be the people who make the decisions and actually can achieve what they want to achieve, whereas, you know, this dream that's sold to everyone that you can build that life and find that dream yourself is really unfortunately not true for almost all people. Jako że w tekstach Wayfarer fakty mieszają się z ich interpretacją, zapytałem Shane'a, czy jego grupa jest raczej zainteresowana historią czy mitologią. Czy porusza się właśnie w świecie faktów raczej, czy w świecie idei? Wayfarer opowiada raczej o mitach niż o historii, choć to się łączy. Historyczne anegdoty pomagają wyjaśniać, skąd biorą się mity. W tekstach American Gothic pojawiają się więc prawdziwe wydarzenia historyczne, ale naszym celem było uchwycenie duszy tego kraju w bardzo mrocznym świetle. Uchwycenie ducha narodu, ducha kraju, to zadanie bardzo ambitne, szczególnie w przypadku Stanów Zjednoczonych, kraju tak ogromnego, tak bardzo zróżnicowanego, bo inna zupełnie jest Ameryka, inni są ludzie na wschodzie, w okolicach Nowego Jorku, inni w stanie Washington, w Seattle, inni w Kalifornii, a jeszcze inni w Colorado, inne problemy, inne historie kształtowały te społeczności. Nie jeden artysta połamał już sobie na tym zęby, więc pytam Shane'a, czemu Wayfarer uznał, że za symbol Ameryki, za jej reprezentację służyć ma właśnie Zachód z tymi wszystkimi specyficznymi, może nawet w tekstach kultury trochę już wyświechtanymi cechami, z bardzo unikalną historią i też z innymi niż metropolie z wschodu i zachodu tego kraju, kontynentu, problemami dotyczącymi współczesności. Like you said, it's very large and there's many places that kind of exemplify it in different ways. To rzeczywiście bardzo duży kraj i wiele miejsc ucieleśnia go na różne sposoby. My o nim opowiadamy z perspektywy Zachodu, bo stamtąd pochodzimy, znamy to miejsce. Kiedy rozmawiam z ludźmi z Europy czy Azji, okazuje się, że ich wyobrażenie Ameryki ma swoje źródło w micie amerykańskiego Zachodu. Każdy na świecie słyszał o kowbojach i Indianach, to czysto amerykańska opowieść. Zachód nie jest więc wyłączną reprezentacją duszy Ameryki, ale na pewno jej bardzo ważną częścią. Jesteśmy z Colorado. Mój dziadek hodował konie i bydło. To wszystko jest w nas mocno zakorzenione. więc w naturalny sposób podążamy tą drogą. Ale to nie jest cała prawda o duszy narodu, tylko jeden z jej aspektów. Yeah. album American Gothic. To połączenie country i black metalu, słyszalne choćby w zaprezentowanym przed chwilą utworze To Enter My House Justified. Jak to wspaniale brzmi, jak to wspaniale i unikalnie, oryginalnie współgra. Czemu właściwie nikt wcześniej na to nie wpadł? Something with us that just sort of happened naturally because, you know, we've been a band for a long time. All of us are metalheads, metal people who grew up with metal, intending to make this an extreme metal band. W naszym przypadku to naturalny rozwój wypadków. Gramy metal od dawna, jesteśmy metalowcami, wychowaliśmy się na metalu i zawsze chcieliśmy grać ekstremalnie. Ale słuchaliśmy też wielu innych rzeczy, przede wszystkim muzyki z Colorado. A tutaj dominuje Americana, dark country, takie rzeczy. Uznaliśmy, że połączenie tych dwóch estetyk ma sens. Skoro skandynawskie zespoły black metalowe czerpią ze swojej mitologii i historii, tworząc własną wizję ekstremalnego metalu, my też możemy. Kochamy black metal, ale dlaczego mielibyśmy grać muzykę wikingów, skoro mamy tak bogatą kulturę muzyczną tutaj, lokalnie? Nie wiem, czemu przed nami nikt tego nie zrobił. A mnie to zawsze interesowało. Oglądałem westerny, kochałem tę muzykę, poznawałem historię tych miejsc. Nie mogliśmy się tym nie zająć. I think we are interested in. I've always been interested in that. I love Western films. I love a lot of the music, the story of the place. So it's just seemed natural for us to pursue. Na pożegnanie Wayfarer i Państwu na dobranoc pozostawię pytanie, jak tę Amerykę widzą i jak o niej opowiadają przez metal ci, co byli tam przed kowbojami, tysiące lat przed nimi. O tubylczym metalu, granym dziś w rezerwatach Ameryki Północnej, ale też poza nimi, opowiem na pewno w którejś z kolejnych audycji. Dobranoc.